Hadd emlékezzek meg Lázár János mai stand-upjáról, szerintem nagyon nagyban van megint. Következő módon fogalmazott az ATV-nek az egyik belföldi cikke szerint. Aki most a Fideszből kiáll, az nem a pártnak, hanem Magyarországnak árt, mert az, ami az utóbbi hónapokban történt az országban és a Fidesszel, azok miatt az ellenségeink bontanak pezsgőt Európában, írja az MTI. Hozzátette, aki ma a kormánypártot belülről gyengíti, nem vitatva azt, hogy esetleg igaza lehet, az az ország ellenségeit erősíti. Ha Magyarországnak gyengébb lesz a kormánya, azzal nem a Fidesznek, hanem az országnak ártanak, mondta. Akár azt is mondhatta volna, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, magyarok bölcsvezére, nem szeretnék újra a teniszszövetség elnöke lenni. Kérve kérem, ne küldjön vissza a teniszszövetség élére. Megtanultam a leckét, Magyarország egyenlő Orbán Viktor, ez nem a Fidesz, ez Magyarország. Ország Viktor úr. Még Bécsbe is szívesebben megyek, mint a teniszszövetség élére, pedig az olyan volt, mint Mordor, ténylegesen. Mennyire nem... Szerintem egy fokkal súlyosabbak azért Lázár Jánosnak a szavai, mert... Na. Szóval nem csak az a baj, hogy Bécsbe nem akar menni, vagy Bécsbe menne inkább a teniszszövetség helyett, hanem az, hogyha valaki... Tehát mondhatta volna azt, Robi, hogy igazából itt egy párt rendszert szeretnék, aminek a vezetője Orbán Viktor. Tehát nem elég az... De miért már szeretne? Már az régen az van. Már nem elég... De hogy is? Hát azért még most beszéltünk Magyar Péterrel. De pontosan. Tehát hát most veszélybe került, igen, valóban. Aki ezt az egypárt rendszer felé való tendálást gyengíti, még akkor is, ha igaza van, tehát még ha jogosan kritizálja a kormányt, tegyük fel, valaki belülről elkezdeni kritizálni, azt hiszi, szétlopjátok az országot, és a szemünket kiveszi, az utolsó aranyfogat is a hulla szájából kiveszitek, akkor is az ország ellensége lesz. Persze, nem lehet igaza. Tehát ha igaza, lehet van, igaza. Ha igaza van, nincs igaza. Aha. Ha nincs igaza, nincs igaza. Tehát nincs igaza. Semmiképp. Akkor se, ha igaza van. Hiszen az ő igazsága az éppen nem az ország igazsága. Tehát lehet, hogy lopnak, de az ország lop. Ezt meg kell érteni. Az ország az, amelyik az ország tartja Kelet-Magyarországot, az ország tartja az egészségügyi szektort, az ország tartja az államvasutakat, az ország tartja az oktatásügyet, ebben a nyomorúságos állapotban lerongyolódva, ez az ország döntése, és aki azt mondja, hogy ez fejlődjön, az ellentmond Ország Viktornak, ellentmond Magyarországnak, az Magyarországot gyengíti, Magyarország ellenségeinek a kezére játszik. Ha igaza van, még annál inkább. Ha igaza van, még kevésbé van igaza. Ha nincs igaza, kicsit igaza is van. Ha igaza van, egyáltalán nincs igaza. Szerintem csodálatos, műfajilag emlékeztet a Gulyás Gergelyre. Tehát ez, hogy nem vitatva azt, hogy esetleg igaza lehet. Nincs igaza, de ha mégis, akkor nagyon hálásak lesznek nekem, jól jegyezze meg mindenki. Igen, igen. Lehet, hogy így értette Lázár János, ahogyan a Gulyás Gergely, hogy... Én ezeket a Fideszből átugrom az új hatalomba kiskapuknak érzem. Tudod, amikor majd 14 hónap múlva Lázár Jánost meglátod a... Jó, most ez most egy cifi. Meglátod a Tisza pártnak a... Nem 14 hónap múlva, mondjuk akkor 28 hónap múlva. Meglátod a Tisza pártnak valamilyen tudod, beosztásában dolgozni, és így számon kérdezed, hogy van pofád, vagy hogy miért nem jöttél előbb, és akkor azt mondja, hogy ó, hát én már akkor megmondtam, hogy hát szerintem amúgy igazuk van. Hogy teheted ezt a Lázár Jánossal? Mit ártott neked az a szegény ember? Hát hazudik hogy most folyamatosan. De hogy most ezt csinálod vele, ezt nem érdemli. Lehet, hogy többet ártok az országnak, és nem a Fidesznek. Ezzel csak az országnak ártasz. Csak az országnak ártasz. De ez a hülyeség meg, hogy az országnak árt, ez nem ismeri el az ellenzék és a fékek és ellensúlyoknak a persze, funkcióját. Persze, ez olyan nem. Szinten nem demokratikus állatkép, ami persze, vagy a fejében van, vagy büszkék. Azért mondja. De érts, hogy ők büszkék erre. Ezt nem tudom, hogy ilyenkor a Lázár megint hazudik, mint az imént mondta, amikor a világ legélhetőbb városának megszavazott Bécsben előadta, hogy a zombi háború után vagyunk. Értem, lehet, hogy nem a régi, lehet, igen, hogy a legélhetőbb hely is már egy ilyen Igen, de nagyon megijedt attól, hogy Orbán Viktor elmozdítja, és akkor érthető néha módon... meg lehet kérni, hogy vagy ő, a Lázár Jánosnak van egy ilyen megfizethető hülye.hu weboldala, ahol őt lehet megkérni kérni arra, hogy baromságot mondjon. Egyedül Orbán Viktor regisztrálhat fel erre az oldalra. Igen, igen, én is úgy gondolom, hogy are you miniszterelnök or over 18, így ki van írva, és akkor miniszterelnök így megnyomod. Ha azt nyomod, hogy elmúltál 18, akkor nem erre kellett volna válaszolni, és soha többé nem engedi be az IP címedet. És még ez is komolyabb security, mint a külügyminisztérium. És átvezet a teniszszövetséghez. De tulajdonképpen Lázár János lebuktatta a Fideszt és önmagát szerintem azzal, amit most mondott, mert ha csak pusztán logikailag nézzük és követjük végig a gondolatmenetét, akkor ugye abból indult ki, vagy, hogy aki gyengíti a Fideszt, az az ország ellen van, a kormánypártot. Az nem az ország érdekeit képviseli. Tehát bármit nyújtanának be ellenzéki képviselők a parlamentbe törvényjavaslatot, bármilyen jó is lenne az az országnak. Még ha igaza is még van. Még ha igaza is lenne, azt visszadobná a kormánypárt, mert gyengítené a kormánypárt státuszát, az a javaslat. Nem azt akarjuk tenni, ami éppen helyes, ezért hanem ami nem az ország érdeke az első, hanem a Fidesz érdeke. Világos, a párt érdek feláldozása a nemzeti érdeknek. Éppen ellenkezőleg. A nemzeti érdek feláldozása a párt, szűk értelemben vett párt érdeknek. Hát arról van szó, hogyha te most, itt és most bármit is mondasz, vagy rosszat mondasz a Fideszre, azzal Magyarországnak ártasz. És ezt mindenkinek meg kell értenie, itt akárkinek, bármilyen kis embernek kötelező elsajátítania a politikusi dupla gondolt. Mindenkinek Magyarországon. Tehát gondold át, hogy tehát az tény, hogy borzalmas állapotban van az államvasutak. Az borzalmas állapotban van Kelet-Magyarország. Tény, hogy az oktatás, tény, hogy az egészségügy rettenetes állapotban van. De mielőtt még a kormányt okolnád ezért, és hazaárulóvá válnál, gondold meg, nem Soros tehet erről? Nem Gyurcsány tehet erről? És ha ilyen jól végig gondoltad, akkor ki fog derülni a végén, hogyha elég jól gondolkodsz, hogy magyar ember vagy, rendes, tisztességes magyar ember. És akkor tudod, az ellentmondások elsimulnak. Lehet rettenetes állapotban Kelet-Magyarország, az egészségügy, az oktatás, a MÁV-nak a szárnyvonalai, és emellette maradhatsz rendes, tisztességes magyar ember. Orbán Viktor pedig miniszterelnök.